ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حکیم نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ صف سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ جو کچھ تلاوت کیا گیا اس کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق و سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. کیا بات، کیوں سیٹ نہیں ہو رہی، گونج رہی دیکھیں بلا وجہ. چل آپ حضرات کے علم میں ہے گزشتہ دو جمعوں کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے فضائل اور مناقب پر ہم نے گفتگو کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ مہینہ عطا فرمائے، اپنی نجات اپنی مغفرت کا سامان ہمیں کرنا چاہیے. حضرت کعب ابن اجرا کی وہ حدیث جس کے تین حصے تھے گزشتہ جمعے ہم نے بیان کی، جس میں یہ کہا گیا کہ جس شخص نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے. جبریل امین کی دعا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کر. پھر کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس میں گرامی لیا جائے, وہ آپ پر درود شریف نہ پڑے. حضور نے آمین فرمایا. تیسری مرتبہ یہ کہا گیا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے ایک اور ان کی خدمت نہ کی, اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا, ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے. حضور علیہ السلام نے آمین فرمایا. یہ تین اہم باتیں اس کو ہم نے عنوان بنا کر گفتگو کی. ہم اس میں اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کے مطابق جو اسلامی مہینوں سے متعلق واقعات ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ جو بھی اسلامی تہوار ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہیں اور اس کی یاد تازہ ہوتی رہے. آپ کے علم میں ہیں کہ رمضان میں بعض معاملات ایسے ہوئے جن پر ہر ایک پر گفتگو ممکن نہیں. مثلا اس کا ایک تعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی, ایک تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت الوصال سے بھی, ہر ایک پر گفتگو ممکن نہیں. اسی طرح رمضان کی 17 تاریخ کو اس دنیا کی زمین پر ایک حق اور باطل کا معرکہ ہوا جس میں بے سر و سامانی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی اور کفار مشرکین اس قدر ذلیل ہوئے کہ ہم آگے بیان کریں گے کہ انہیں کتنی اذیت اور اپنی برادری اپنے قبیلوں میں کتنی رسوائی اٹھانی پڑی. جنہیں آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں اور ہر سال سنتے ہیں, ہم نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر غزوہ بدر سے متعلق بھی گفتگو کی جائے اور جہاد سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے, کبھی کسی کو مار دھاڑ چھیڑ چھاڑ سے منع کرتا ہے, اور جتنا امن سکون اسلام نے دیا ہے یا اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا. عموماً ہماری یہاں جہاد کا نام دہشت گردی رکھ دیا گیا, تو اس لیے لفظ جہاد کا نام جب دہشت گردی رکھ دیا گیا تو اس نام سے لوگ اب چڑھنے لگ گئے. باہر کی دنیا والے جہاد اور دہشت گردی میں فرق بھول گئے. اب غور فرمائیے کہ جب کوئی حکومت کسی حکومت کو زیر کر لے, قبضہ کر لے, اس کے بعد کیا قتل عام وہ حکومت کرتی ہے جو کسی حکومت پر قبضہ کر لے, اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. دونوں جنگ عظیم کو دیکھیے کہ کیا ہوا, کسی طریقے سے آپ اور جنگوں کو دیکھیے کہ کیا بنا, کس طریقے سے ایک دوسری حکومت میں تہس نہس کر دیا. اسلام ایک شانتی امن کا مذہب, مگر وہ مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی سازش تو امن کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ تماشا دیکھتے رہیں, تلوار نہ اٹھائیں. جب بالکل سر پر بات آ جائے, وہی اسلام جو امن کا پیغام دیتا اب ہمیں حکم دیتا کہ تلوار لے کر اسلام کی اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کی جائے, کب؟ جبکہ بالکل جنگ ان کے سر پر مسلط ہو جائے. اس جہاد کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جو آیت ہم نے پڑھی ہم اس کا پہلے ترجمہ کریں اور اس کے بعد اس کی اہمیت کو بتائیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, حل ادلکم علی تجارت, کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں, تنجیکم من عذاب علیم, جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر, وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ، بے اموالکم اپنے اموال اور اپنے پیسوں سے، وہ انفسکم اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جہاد کو تجارت قرار دیا، اللہ اور اس کے رسول کے ایمان، اس پر ایمان لانے کو تجارت قرار دیا. بنیادی طور پر تجارت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نفع حاصل. ہم جو تجارت کرتے ہیں تو 10 روپے کی چیز 20 میں بھیج دیں تو یہ تجارت ہو گئی، 10 روپے کا کپڑا 12 روپے کا بھیج دیں تو یہ تجارت. حقیقت تجارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد جب وقت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تلوار لے کر اسلام اور جہاد کو عام کرو اور اسلام کی حفاظت کرو. یہ تعلیم ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے دی. امن و سلامتی کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے، اب اندازہ لگائیے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ تشریف لائے، ایک عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو پہلے سے یہ اعلان تھا جو آدمی ہتھیار ڈال دے اس سے مخاصمت نہیں کرنی، جو آدمی گھر میں گھس جائے اس سے کوئی ٹسل نہیں، عورتوں بچوں کا خاص خیال رکھا جائے کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے. یہ جنگ کب تک جاری رہتی؟ یہ اس وقت تک جنگ جاری رہتی ہے. اس میں دو مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ مخالف جماعت ہتھیار ڈال کر اور اپنے آپ کو جو فتح کرنے والے ان کے حوالے کرے، اور مفتوحہ علاقے پر اس کا جنرل یا اس کا امیر ان پر اسلام پیش کرتا ہے کہ مسلمان ہونا چاہتے، ایمان لاتے ہو یا نہیں. وہ اگر منع کر دیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں، یا پھر بھی انہیں قتل کر دیا، نہیں، پر اگر ایمان نہیں لاتے تو ہماری اطاعت قبول کر. جب وہ اطاعت ہماری قبول کریں تو اس کو کہتے ہیں جزیہ، ایک ٹیکس ہوتا ہے اسلام. تم جزیہ قبول کر کے ہماری اطاعت قبول کر. ان کے ارباب حل وقت کہیں کہ ہم نے جزیہ قبول کر لیا اور ہم ایمان نہیں لائیں گے. جب انہوں نے جزیہ قبول کر لیا تو ایسے کافر کو اسلامی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ ذمی. ذمی کا مطلب یہ ہے اب ان کی جان مال عزت و آبرو سب کی ذمہ داری اب اسلامی حکومت پر ہے. اور کیسی ذمہ داری ہے؟ تعزیرات کے حوالے سے خدا نہ خواستہ مسلمان اگر کسی عیسائی اور یہودی کے گھر میں چوری کری، مسلمان کا ہاتھ کاٹا جائے، بدکاری کا ارتکاب کیا اس پہ حد نافذ ہوگی. کوئی ایسی بات اس نے کی جس کا تعلق تعزیرات سے ہے تو مسلمان کو تعزیر لگائی جائے گی، اتنے ان کے حقوق مساوی ہو جائیں گے جب وہ جزیہ اختیار کر کے اور ایک مقررہ ٹیکس اگر مسلمانوں کو دے. مسلمانوں نے علاقے فتح کرنے کے بعد ان کو اتنی چھوٹ دے دی، اتنی چھوٹ دے دی کہ وہ حکمت کے بالکل خلاف رہی. مگر ان کے یہاں وہ مذہبی تقاضا بھی تھا کہ ان پر کوئی جب یا کوئی ایسی نگرانی نہ رکھی جائے کہ یہ سمجھے کہ ہم کو غلام بنا لیا گیا. اسی کی وجہ سے آپ اسپین کی تاریخ دیکھیے، اٹھا کر اٹلی اور روم کی تاریخ دیکھیے کہ جب انہوں نے جزیہ قبول کر لیا تو جزیہ قبول کرنے کے بعد مسلمان اپنی مہمات میں لگ گئے، اور یہ اندر بیٹھ کر انہوں نے اتنی تیاری کی کہ 700-800 سال حکومت کرنے والا اسپین وہ اچانک اس کا سقوط ہو گیا. دوبارہ مسلمانوں سے چھین لیا گیا اٹلی، یہ دوبارہ مسلمان سے چھین لیا گیا. اور اب حال کیا؟ کیونکہ گفتگو میں وقت بہت کم رہتا، حال یہ ہے کہ ہم نے اسپین کا دورہ کیا، بارسلونا، ویلنسیا، اور اس کے بعد جا کر قرطبہ دیکھا. قرطبہ میں اتنی عالی شان مسجد ہے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں. اس کا چھت لکڑی کا اتنا حسین کہ آج تک اس کے جو رنگ اور روغن ابھی تک سلامت، اس کے ستون اتنے بے بری، عیسائیوں نے قبضہ کرنے کے بعد کبھی دنیا کی تاریخ میں آپ نہیں دیکھیں گے. عیسائیوں نے قبضہ کرنے کے بعد اس کو گرجا بنا دیا، اور گرجا بنانے کے بعد 100 سال اس مسجد کی تعمیر میں لگے. 3 خلیفہ یا بادشاہ اسلام جن کے دورانیہ میں مسجد بنی، اور مسجد بننے کے بعد آج ہر جگہ بتوں کو فٹ کر دیا گیا. جب جائے آدمی تو یہ سمجھے کہ یہ تو صدیوں پہلے بت خانہ ہو. اور ظلم یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے چاروں طرف سے پولیس کی موبائل نے ہمارے جبے کبے کو دیکھ کر کے گھیر لیا, پیچھے لگے رہے, کوئی بات انہوں نے نہ کی. جب ہم مسجد گئے, یہ آدمی کی ذہنیت کا ذہن کو کتنی اذیت. اس نے فوراً آ کر رکھا یہ ٹوپی اتاری اور یہ جوتا پہن کر کے جائیں, اس لیے کہ مسجد نہیں یہ گرجا, یعنی اس کا وہ ادب آپ نہیں کریں گے جو مسجد کا کیا جاتا. لہٰذا ٹوپی کو اتاری, ہم نے کہا ٹوپی تو ہمارے ڈریس کا حصہ, یہ ہماری مرضی کے جوتے اتارے نہ اتار, جوتے پہن کر کے جائیے تاکہ پتا لگ جائے آپ کو یہ مسجد نہیں. وہاں ہمارے ساتھ جو اسپینش جانتے, انہوں نے کہا یہ ہمارے ایک مولانا باہر سے آئے, کسی مسجد کو دیکھنے کے لیے آئے, انہیں دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. ایک درجن پولیس والوں نے گھیر لیا اور کہا خبردار, یہاں پیریئر الاؤ نہیں, نماز پڑھنے کی اجازت یہاں نہیں دی جائے, نماز نہیں پڑھنے دی. اور ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ عیسائی اپنی عبادت میں مشغول تھے, ان بادشاہوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جتنی شاندار ہم مسجد بنا رہے, کیا ایک وقت میں مسجد گرجا بن جائے. 11 یورو اس کے داخلی کا ٹکٹ ہے, یعنی اس قدر مسلمان اذیت میں گزر رہے ہیں. جتنی مسجدیں ہیں آپ حیران ہو جائیں. اب دنیا گھومی تو دیکھ, ساری مسجدوں کو شراب خانوں میں تبدیل کر دیا, مسجدوں کو جناب کلبوں میں جناب تبدیل کر دیا. یہ محراب اور منبر اسی طریقے سے بنے ہوئے, اس پر نقش و نگار آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, سورہ حشر کی آخری آیتیں لکھی ہوئی, وہاں بار لگا دی گئی, مسلمان اندر نہیں آ سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا, منبر و محراب باقی رہے تاکہ مسلمانوں کو یہ پتہ لگے کہ تمہارے اسلام ہم نے یہاں کیا حشر کیا. یعنی اتنی رعایتیں مسلمانوں نے دے دی کہ مسلمانوں کے سر پہ چڑھ. اور آج دنیا کہہ کے مسلمان تخریب کار ہو گیا, آج دنیا کہہ کے کہ مسلمان دہشت گرد ہو گیا. کیا وہ عراق کو نہیں دیکھتے کہ دہشت گردی کیا ہو رہی, کیا وہ افغانستان کو نہیں دیکھتے کیا ہو رہی. مگر مسئلہ عزیزان گرامی یہ کہ مسلمان اتنا کمزور ہو کر کے رہ گیا کہ بڑے بڑے حکمران یہ سب ان کے غلام بن کر رہ گئے. اگر ان کو حضرت عمر فاروق کا یہ جملہ یاد رہتا تو ان کی حمیت ابھی تک زندہ رہے. اور وہ یہ ہے, بارہ میں نے عرض کیا کہ دنیا بھر کو جب حضرت عمر فاروق فتح کر رہے ہیں, بڑے بڑے قیصر و کسرا کو پیروں تلے رون دیا, تو لوگوں نے آن کر پوچھا قاصدوں نے سفیروں کہ آپ کے پاس کیا قوت جو ساری دنیا کو للکار رہے, ساری دنیا سے جھگڑا مول لے لیا, کون سی خوبیہ قوت ہے. کیا شاندار جملہ فاروق اعظم نے کہا, پرنا سنو, مسلمانوں کی طاقت کا راز یہ ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا اور ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا. جس کو موت سے محبت ہو جائے وہ ناقابل تصدیق ہوتا, جس سے موت سے محبت ہو جائے وہ مسخر نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ پسرا. اور حدیث شریف کہ دولت آدمی کو بزدل بنا دی تھی, جب مسلمان پاس دولت آئی یہ بزدل بن گئے. ان کو جناب اپنے بال بچوں کی مال و دولت بنگلوں کی دنیا متاع دنیا کی فکر ہو گئی اور اسلام کو اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ تبارک و تعالی اسلام کا محافظ. سرکار کا ارشاد, جب تک جہاد کرتے رہو گے اسلام کو سر بلندی ہو, اسلام کی سر بلندی جہاد کے ذریعے سے ہوگی. جس کو ہم نے چھوڑ دیا, کیوں چھوڑ دیا کہ جہاد کا نام اب دہشت گردی رکھ دیا گیا. خدا کرے کہ باہر لوگوں کو یہ سمجھانے میں باور ہو جائے کہ جہاد کسے کہتے, دہشت گردی کس کو کہتے. اب آئیے لفظ جہاد, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث, حضرت ابو لیث سمرقندی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ, حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث بیان کرتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب گھوڑے دوڑتے, جب جہاد کے لیے آدمی زمین پر نکلتا, اس سے جو دھول نکل کر اس کے حلق میں جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا دھواں اور جہاد کے راستے کی گرد, یہ دونوں ایک مسلمان کے سینے میں جمع ہو ہی نہیں سکتی. کیا مطلب کہ جناب اللہ کے راستے میں گھوڑے دوڑانے والے یا چلنے والوں جو گرد اڑ کر کے اس کے حلق میں جائے, جس کے حلق میں وہ گرد چلی جائے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر, کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. اور ایک حدیث شریف ابو لیث سمرقندی نقل کرتے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے جاگے, جو جاگے سرحد کی حفاظت کے لیے وہ جاگے اور پہرا دے, تو وہ ایک مہینے کا روزہ اور ایک مہینے کے قیام کا عزیزان گرامی اس کو ثواب ملے گا. ایک اور حدیث میں فرمایا دو آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں, ایک وہ آنکھ جو خوف خدا سے بہ گئی, جس کے آنکھ میں خوف خدا سے ایک آنسو آ جائے, اور وہ آنکھ جو مسلمانوں کی سرحد پر اسلامی حدود کی حفاظت کرنے کے لیے جاگے, وہ آنکھ بھی کبھی جہنم میں نہیں جائے گی. ایک موقع پر سریا میں حضرت عبداللہ ابن رواح, ایک بہت مشہور صحابی, یہ سریا اصل میں اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس جنگ میں نبی کریم علیہ السلام شامل نہ, اور جس جنگ میں حضور علیہ السلام شامل اور حضور کی کمان میں جو جنگ لڑی جائے اس کو ہماری یہاں علماء کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں غزوہ, اور حضور علیہ السلام دنیا میں موجود اور حضور اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے, صحابہ کرام علی رضوان کو جنگ کے لیے بھیجا اس کو کہتے ہیں سریا, جس کے جمع سرایا, ایک سریا یعنی ایسی جنگ میں جس میں حضور جلوہ گر نہ. ایک قافلہ آپ نے روانہ کر دیا, اس قافلے کو حکم دیا کہ جمعے اعلی صبح وہ سارا قافلہ روانہ ہو جائے. اس قافلے میں ایک حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی, حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے سوچا چلو یہ سب لوگ تو چلے گئے, میں ایسا کروں گا کہ جمعے کی نماز پڑھوں گا, اور جمعے کی نماز بجماعت پڑھنے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگا اور تیز رفتاری کے ساتھ میں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں گا جسے حضور علیہ السلام نے روانہ کیا. حضور کے ذہن میں تو تھا کہ کون کون آدمی کو میں نے اس لشکر میں بھیجا جو فتوحات کے لیے فلاں موقع پر جائے گا. اچانک جمعے کی نماز کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضور علیہ السلام نے دیکھا, فرمایا تم جہاد میں نہیں گئے, سریا میں نہیں گئے, جو لشکر میں نے بھیجا تم اس میں نہیں گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بات بڑی ان کی بھی معقول کہ میں نے سوچا کہ جمعے کا دن تو جمعے کے دن میں جمعے کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ کر اور آپ کی زیارت کر کے پھر اس کے بعد چلا جاؤں گا جہاد. فرما عبداللہ ابن رواحہ قسم خدا کی ساری دنیا کی دولت بھی اگر تم قربان کر دو تو جو لوگ صبح جہاد میں روانہ ہوئے ہیں اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے. ساری دنیا اور متاع دنیا بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو قافلہ میں نے صبح روانہ کیا. افسوس کہ گویا تم اس میں نہیں گئے, یہ اس میں تھے کہ چلو جمعہ پڑھ کر حضور کا دیدار کر کے میں چلا جاؤں گا اور اس کے بعد اپنے لوگوں سے جا ملوں گا. یہ خیال ان کا حضور نے غلط بتایا اور فرمایا کہ جب لوگ الگ صبح گھر تو تمہیں بھی صبح جا کر انہی کے ساتھ مل جانا چاہیے, اور اس میں جانے والوں کا اتنا ثواب, شہید ہونا نہیں, اس میں شرکت کرنے والوں کا اتنا ثواب کہ اگر تم دنیا اور مافیہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دو تو تم اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اس سے اندازہ لگائیے کہ جہاد کی فضیلت ابھی دانے گرامی کیا. ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک قافلے کو روانہ کر رہے ہیں اللہ کے راستے جہاد. حضرت صدیق اکبر اس قافلے کے ساتھ مضافات مدینہ, مانا کہ اس وقت مضافات مدینہ بہت قریب تھا, اب تو چاروں طرف آبادی ہو گئی. امیر المومنین حضور کے بڑے چہیتے صحابی کون نہیں جانتا, تمام جماعت صحابہ کرام میں ایک ممیز ایک ممتاز مقام, اور حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ, وہ ان کو چھوڑنے کے لیے پیدل چلے, لوگ سواریوں پر سامان عرب ساتھ, یہ چلتے رہے. صحابہ کرام علیہم رضوان مروت میں ان سے کہتے رہے یا امیر المومنین وہ اتنا کافی, جیسے آپ کسی مہمان کو چھوڑنے باہر جائیں تو تکلفاً ہم کہتے بھائی ٹھیک ہے بھائی بھائی جی بیٹھیے ہم چلے جائیں, مسلسل جائیں. ہر موقع پر صحابہ کہتے ہیں حضور بس آپ آرام کیجیے اب ہم یہاں سے چلے جائیں, لیکن مسلسل چلے جا رہے. اور جہاں سے رخصت کرنا تھا وہاں سب کو کھڑا کرنے کے بعد انہوں نے حضور کی حدیث سنائی, فرما تم جو مجھے بار بار ٹوک رہے کہ واپس جاؤ واپس جاؤ, تم جانتے ہو میں کیوں نہیں گیا, واپس کیوں نہیں گیا, اور یہاں تک تمہیں چھوڑنے کائی کے لیے آیا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے قدم اللہ کے راستے میں گرد آلود ہو جائے, یعنی جو پیدل چلے تو جس کے قدم جس کے پیر اللہ کے راستے میں گرد آلود ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. یعنی اللہ کے راستے میں جو گرد قدموں میں لگ جائے اس کی عزیزان گرامی یہ فضیلت ہے, تو جو جان شہادت نوش کر لے اس کی فضیلت کا کون اندازہ محترم حضرات لگا سکتا. یہی وجہ ہے کہ شوق شہادت اور جہاد میں لوگ گھر میں دوپٹ کر نہیں بیٹھے, کبھی ہماری باری آ جائے ہم کہتے ہیں ہمارے ابا بیمار ہیں، امی بیمار ہے، کمر میں تکلیف ہے، بخار ہے، اور اس کے بعد یہ تمانیت محسوس کرتے ہیں کہ واہ واہ بھائی چلو جان چھوٹی. اس زمانے میں صحابہ کا دستور کیا تھا، میں ابھی کچھ دن پہلے یہ حدیث آپ سے بیان کر چکا. ختم نبوت کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد میں تشریف لے جا، حضرت علی کو فرما تو مدینہ منورہ میں گھر کی دیکھ بھال، مدینہ شریف سے متعلق مسائل یہاں تم حل کرو گے اور گھر میں رہو گے، ہم جہاد پر جا رہے ہیں. حضرت علی کہتے بہت اچھا ہوا جان چھوٹ بھائی، وہاں جاتے شہید ہو جاتے، جان دے دیتے. وہ کہتے ہیں حضور آپ مجھے گھر پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا بتانا چاہتے؟ تو میں تو میدان کے وہ جوہر جانتا کہ میں جا کر کے کفار مشرکین کو تہس نہس کر دوں گا، یہ میری قوت، یہ میری طاقت. آپ کو معلوم نہیں میری ذوالفقار اور تلوار میں کیا خوبی اور کیا ندرت، آپ مجھے یہاں چھوڑے جاتے. یعنی شوق شہادت میں اتنے مگن ہوتے کہ گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے. مگر حضور کا ارشاد کہ تم یہاں رہو، اور فرمایا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے دربار میں تمہارا وہی مقام جو موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام. فرق یہ ہے کہ حضرت ہارون نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میرے دربار تمہارا مقام وہی جو حضرت ہارون علیہ السلام و سلام؟ ایک بات. دوسری بات، غزوہ بدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی بدر میں جانے کے شوقین، چلے گئے لشمر میں بھی جاؤں. حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، ان کی طبیعت خراب سخت. و علی فرما عثمان تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور ہم لوگ جاتے ہیں بدر. کہا حضور تو میں تو بدر کے ثواب سے محروم رہ گئے، یہ نہیں کہ میری جان بچ گئی، بہت اچھا، میں تو بدر کے سماج سے محروم رہ گیا. کیا مطلب؟ کہ اگر میں شریک ہوں اور اگر کام آ گیا تو شہید ہو جاؤں، بچ کے آیا تو غازی ہو جاؤں، اور اجر و ثواب کا کیا ہوگا جو بدر والوں کو ملے گا؟ یہ تو حضور کا خاصہ، یہ حضور کا اختیار کہ اللہ کے کارخانے میں ہمارے اور آپ کے آسائے سے مالک و مختار جسے چاہے جو چاہے دے دے. وہ تو بسا اوقات کو مانگنے والے کو جنت بھی دے دیتے، وہ تو ایسے مالک و مختار. کہا عثمان اجر و ثواب کے لیے رو رہے، شرکت نہ کرنے پر اجر و ثواب کے لیے تم رو رہے ہو، اس پر ہم کر رہے ہو. تو سنو، گویا رب کریم نے مجھے اس کائنات کا ایسا مالک بنا کر بھیجا، تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، گھر بیٹھے رہو، اور گھر بیٹھے ہوئے بدر کا ثواب ہم تمہیں عطا فرمائیں. وہ گھر بیٹھے رہے اور بدر کا ثواب انہیں عطا فرما دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہی وجہ ہے کہ بدر کے بعد کے واقعات دیکھیے، بدری صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا. اور کسی طریقے سے نہ صرف بدری صحابہ میں بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آیا تو بدری صحابہ میں جب تقسیم ہوا تو اتنا ہی مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی دیا گیا. اس نے اتفاق کہیے کہ جس وقت مدینہ منورہ یہ خبر آئی کہ یہ مارکہ حضور علیہ السلام نے سر کر لیا، کفار مشرکین بڑی زبردست شکست کھا گئے، یہ جب پیغام لے کر کے قاصد مدینہ منورہ آیا تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور انہیں قبر میں اتارا جا رہا. اس وقت خبر پہنچی کہ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام والسلام نے بدر کا مارکہ جو ہے وہ سر کر لیا. بتانے مقصود تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر کے نہیں بیٹھتے، جب وقت آتا وہ نکل جاتے جہاد کے لیے. اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جہاد کی اہمیت آپ کے ذہن میں بچ جائے تاکہ یہ آپ کے ذہن سے محو نہ ہو جائے. آج کل یہ سازش ہو رہی کہ جہاد کی آیتیں یہ پور سے نکال دی جائیں، کتابوں سے نکال دی جائیں، کالجوں کی کتابوں سے نکال دی جائیں اور یہ سد پڑ جائے. یہ وہ بات ہے جو 1856 میں جب انگریزوں کے 1857 جب انگریزوں کے خلاف جہاد کیا مسلمانوں، تو انگریزوں کے تمام وفود نے ہندوستان کا جب مطالعہ کیا، ہم اسے بھی ختم نبوت میں بیان کر چکے، سب سے بڑی بات انہوں نے یہی کہی کہ مسلمانوں کو رام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو قابو کرنے کے لیے جذبہ جہاد ان کے دل سے نکال دیا جائے اور ان کو باور کرا دیا جائے کہ جہاد نہیں ہوگا، جہاد منسوخ ہو گیا. اور یہ کام انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی سے لیا کہ جب اس نے اپنے لیے اعلان نبوت کیا تو پہلا اعلان یہ کیا کہ میں نے جہاد کو منسوخ کر دیا. یہ کام اس سے لیا. جہاد لفظ جو ہے وہ ایٹم بم سے زیادہ کام کرنے والا، جس سے لوگ عزیزان گرامی ڈرتے، وہ جان نہیں چرا، بلکہ وہ جہاد کرنے کے لیے میدان میں آتے. ان کا شوق شہادت کا عالم یہ ہے کہ جنگ بدر میں صفیں درست ہو رہی سب. ایک صحابی اتفاق کہی حسن اتفاق یا یوں ہی انہوں نے شرف حاصل کرنے کے لیے کہا, صفیں درست کرنے میں حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی, صفوں کو درست کر رہے آگے ہو پیچھے ہو آگے ہو پیچھے ہو. ایک صحابی جو بہت زیادہ پیچھے تھے ان کو چھڑی سے کہا کہ آگے ہو جاؤ. انہوں نے فوراً کیا کہا, بڑا عجیب و غریب کام کیا, کہنے لگے حضور آپ کی چھڑی سے مجھے اذیت پہنچی. بظاہر یہ کہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کہ ایک صحابی جو حضور پر شہدا حضور پر جان دے کہا مجھے اس چھڑی سے بڑی اذیت ہوئی ہے میں بدلا لوں گا. آپ صحابہ کرام حیران کہ یہ کیسا تھا حضور سے بدلا لے رہا. حضور نے فرمایا لو بدلا لے. فرمایا کہ نہیں, جب آپ نے چھڑی ماری تو میری پشت جو تھی مکشوف تھی, یعنی کپڑا نہیں تھا, پشت میری ننگی تو کپڑا جو تھا نہیں تھا. حضور نے اپنا دامن ہٹا دیا اور فرما لو اپنا بدلا. وہ فوراً آگے بڑھے اور حضور کی پشت کو چوم لیا اور اس کے بعد کہا حضور یہ کیا ممکن کہ میں ایسی گستاخی کروں. میں نے دیکھا کہ موت سامنے, جہاد کا موقع تو کم سے کم میرا منہ آپ کے بدن پہ تو لگ جائے انتقال سے پہلے. یہ ان کا شوق شہادت. غرض یہ کہ سبیں بن گئی اور ان عالم کیا ہے 313 مجاہدین. کفار کی تعداد کیا ہے 900 950 یا 1000. ابن اسحاق کی روایت یہ کہ صحابہ کرام جاسوسی کرنے کے لیے جب نکلے تو دو کافروں کو پکڑ لیا, وہ بھی جاسوسی کر رہے, ان کو پکڑ کر خوب مارا. بتاؤ تمہاری تعداد کیا؟ انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا. جو جاسوسی کرنے والے لوگ بڑے مضبوط ہوتے, مار پٹائی کب نہیں بتائی انہوں نے تعداد. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کھاتے کیا؟ انہوں نے کہا ہم ایک وقت میں تقریباً 9 اونٹ ذبح کرتے یا 10 اونٹ ذبح کرتے. انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جب تم 9 اونٹ ایک دن میں کھاتے ہو تو تمہاری تعداد 900 ہے یا 950 ہے یا 1000. گویا ان کی ہزار لگ بھگ 1000 کے قریب, اور مسلمان بالکل بے سر و سامانی کے عالم. لیکن جذبے کا عالم یہ تھا کہ صفیں درست کرنے کے بعد, یہ بڑی لمبی بحث ہے کہ کیا حضور جنگ کرنے گئے یا جنگ مسلط ہو گئی. حضور پر اچانک یہ جنگ مسلط ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کو میدان سے اب جانا نہیں تھا کہ جنگ مسلط ہو گئی. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علی رضوان کی لائن لگائی اور ان سے امتحان لیا. جانتے تو سب تھے. فرما اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی مار کا ہو تو تمہارا کردار کیا ہوگا؟ بھاگو گے تو نہیں؟ ایک سم سے آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں. کہ وہ جب میدان میں لے کر آئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا اب سنو اب جہاد کا وقت آ گیا, تو قوم کہنے لگی موسیٰ تم اور تمہارا خدا یہ دونوں جہاد کریں اور ہم دور سے کھڑے ہو کر دیکھیں گے. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں, آپ حکم کر کے دیکھیے کہ آپ کے دائیں آپ کے بائیں آپ کے آگے آپ کے پیچھے کس طریقے سے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں گے. یہ حکم کرنے کے بعد آپ ہمارا کردار دیکھ لیے. موسیٰ علیہ السلام کے قوم نہیں کہ میدان میں آن کر گئے تم اور تمہارا اللہ جو وہ جنگ کرو ہم یہاں سے دور سے تماشا دیں. فرما بھاگو گے تو نہیں؟ حفیظ اس کو قلم بند کرتا. انہوں نے کیا کہا کہ معاذ اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا, پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا. نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاد کو رد کر دیں نار اللہ اکبر میں. آپ حکم فرما کر کے دیکھیے. وہ جب ساتھ آئی کہ جس میں دو بدو جنگ شروع ہو گئی اور آغاز ہوا, صحابہ کرام علی رضوان نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ اس مارکے میں وہ جانے قربان کی عزیزان گرامی کہ ایک شخص نے کتنوں کو مارا ہوگا. اس سے انداز لگائیے کہ جنگ کا میدان سرد پڑنے کے بعد مسلمان شہیدوں کی تعداد 14, صرف مسلمان شہداء کی تعداد 14, اور کافر مشرکین تقریباً 70 سے زائد مارے گئے. میدان جنگ میں کوئی جرنل ایسا ہوگا جو آپ کو نتیجہ نکلنے سے پہلے یہ کر دے؟ حضور نے رات میں معائنہ کیا میدان کا, اللہ اکبر, فرما کہ یہ کافر یہاں گرے. تقریباً 70 کافروں کے مرنے اور ان کے تڑپنے پھڑکنے کی جگہ بیان کر دی, یہاں مرے گا یہاں مرے. صحابہ کہتے ہیں کہ جنگ کے ماں ہم نے جب جائزہ لیا قسم خدا کی کوئی ایک نشانہ بھی خطا نہیں گیا، ایک نشانہ خطا نہیں کیا کہ جس کے متعلق حضور فرما وہ وہیں پڑا ہوا عزیزان گرامی ملا، جو جوہر صحابہ کرام علی مردوان نے دکھا. آپ اندازہ لگائیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اوپر سے حضور علیہ السلام سے ان کا شجرہ ملتا، یہ وہ پانچویں صحابی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اگر منع کر دے میں ہرگز خلیفہ نہیں بنوں گا تو تیسرے خلیفہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہو، یہ تیسرے خلیفہ ہو. لیکن حضرت عثمان غنی کو راضی کر لیا، وہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے اور انہوں نے ذرا مندی ظاہر کر، لوگوں نے سب نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر، اس لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو تھے وہ گویا بچ گئے اس بار سے یا اس عہدے سے، ورنہ وہ تیسرے خلیفہ ہو. وہ فرماتے ہیں کہ جہاد میں جذبے کا عالم یہ تھا کہ بالکل تلواروں کی چھنکاروں کی آواز آ رہی، دو بچے میری ٹانگوں میں آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کا بارہ قصہ آپ نے سنا، ایک کا نام تھا معاف، ایک کا نام تھا معوض، یہ میری ٹانگوں میں آ گئے. کہنے لگے چچا ابو جہل کا؟ ارے میں نے کہا تم ابو جہل کا کیا کرو، وہ تو بہت بڑا لڑاکا، وہ تو میدان کا بڑا تھنی ہے، اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا چچا ہم نے قسم کھائی تھی کسی خبیث کو ماریں، اسی کو ماریں. ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، ہم سب تو الحمدللہ اہل سنت بڑے با ادب قسم کے لوگ، مگر ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور دل میں اس کو راضی کریں، ہم اس لیے ماریں گے کہ وہ حضور کے مد مقابل کمبخت تلوار لے کر آیا، اتنا مرد اہم ہو گیا کہ حضور کے مقابلے میں تلوار لے کر کے نکلا. یا یہ کہ جنگجو اس کو اگر مار دیں گے تو آئندہ کئی مسلمان کی حفاظت ہو جائے. انہوں نے جملہ کیا کہا، ہم اس کمبخت کو اس لیے ماریں گے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا، یعنی کہ وہ کافر ہے، مردود ہے، بےمان، اس لیے ماریں گے. ہم اس لیے ماریں گے کہ سنا ہے ہم نے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا. اللہ اکبر. کہتا ہے حدیث کہ جناب جو دو بچے تھے انہوں نے جب پوچھا کہ وہ کہاں ہے ابو جہل، انہوں نے کہا تم کیا کرو گے اس کے ساتھ میں، تو کہا مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو کہ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. عبد الرحمان ابن عوف کہتے میں نے بچوں کو سمجھایا کہ بچوں وہ بڑا دلے لڑاکا آدمی ہے، صرف یہی نہیں بلکہ اس کو حلقہ باندھے ہوئے لوگ اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، تو کہا ان کی تو حفاظت کر رہا فوج کا ایک دستہ. حفیظ کہتا بچوں نے جواب دی یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا راستہ، آپ ذرا بتائیں کہ وہ کہاں ہے. عبد الرحمان ابن عوف کہتے میں نے جن کی چھنکاروں بتایا اشارہ کر کے کہ وہ ہے ابو جہل، جو سامنے تمہیں نظر آ رہا وہ ابو جہل. یہ دونوں بچے پہنچے اور پہنچنے کے بعد طاقت تو مجھ میں، طاقت آپ میں بھی، اپنی حیثیت کے مطابق کام کرتے، مگر جہاد میں ایمانی طاقت بڑی عجیب و غریب ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ مرد مومن کو عطا فرما دیتا. ابن اسحاق کی روایت یہ ہے، تاریخ ابن حشام، سیرت ابن حشام، یہ دونوں گئے اور جانے کے بعد ابو جہل کی ٹانگ پر ایسی تلوار ماری کہ تلوار مارنے کی روایت یہ ہوتی کہ ٹانگ کٹ گئی، وہی تو کام کرنا. مگر ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ جب صاحب زادے نے تلوار ماری تو اس کی ٹانگ اپنے بدن سے نکل کر ایسے گئی جیسے کہ پتھر کے نیچے سے گٹھلی اڑ کے جاتی. اگر آپ کسی گٹھلی پر پتھر ماریں نشانہ خطا ہو جائے، نشانہ صحیح ہو تو گٹھلی کچل جائے گی، لیکن پتھر کے نیچے گٹھلی جب اچک کر کے جائے تو کس طریقے سے جاتی. تو ابن اسحاق کی روایت یہ کہ چھوٹے صاحب زادے نے یا بڑے ایک صاحب زادے اس کی ٹانگ پر ایسی تلوار ماری کہ اس کی ٹانگ اس کے بدن سے نکل کر ایسے گئی جیسے پتھر کے نیچے سے گٹھلی اچک کر کے جاتی. یہ قوت ایمانی، اور اس میں ایک صاحب زادے شہید ہو گئے. اور یہ بات بھی کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں کہ مسلمان مرد مومن کبھی کبھی اپنا جسم جو جنگ میں آر بن جائے، اپنے بدن کا حصہ جو جنگ میں کسی قسم کا بوجھ بن جائے. مرد مومن کی شان کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائی، ہاتھ پر تلوار لگی، یہ ہاتھ لٹکاتے ہوئے چل رہے، ہاتھ میں ایک گوشت کا تسمہ جو ہاتھ کو باتیں رکھے ہو، اب یہ تلوار چلانے بڑی ان کو دشواری ہو رہی ہے، تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. یہ دیکھا کہ یہ میرے بدن کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، میرے بدن کا حصہ، یہ جہاد میں مانے، یہ جہاد میں مجھے مشکل پیدا کر رہا، اس کو کس طریقے سنبھالوں. وہ بیٹھ بیٹھنے کے بعد ہاتھ کو لے کر نیچے رکھا، رکھنے کے بعد اس پر پیر رکھا اور اتنی قوت سے اٹھے کہ ہاتھ ان کے پیر ان کا ہاتھ ان کے بدن سے جدا ہو گیا اور ہاتھ کو ایک طرف پھینک کر اور ایک ہاتھ سے تلوار لے کر جنگ میں چلے گئے۔ یہ ہے وہ جذبے جس سے اسلام زندہ ہوتا، یہ ہے وہ معاملہ جس سے اسلام کی آبیاری ہوتی، یہ ہے وہ مسائل کہ جس سے اسلام پنپتا۔ اور کفار مشرکین کو وہ شکست ہوئی کہ مکہ میں اعلان ہو گیا کہ مسلمان جیت گئے، کافروں کے منہ پہ ایسا تماشا مارا تا قیامت اس کی سرخی نہیں جائے۔ لہذا ابو سفیان اور سرداروں نے اعلان کیا کہ خبردار کوئی روئے نہیں، کیونکہ مسلمان ابھی بھی کچھ مکہ میں تھے۔ کہنے لگے تم رو گے تو مسلمان مذاق کریں گے، کہو کیسی پٹائی ہوئی، بہت اچھکتے تھے، بڑے پھدکتے تھے، پتہ لگا تمہیں اسلام کی قوت کا، مسلمانوں کی قوت کا، تو یہ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کہنا خبردار کسی گھر میں سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ کہ مرتا کیا نہ کرتا، رونے کو طبیعت چاہے مگر رو، رونے کا رواج اس زمانے بہت زیادہ اپنے مرے ہوئے پر، لیکن کرفیو لگ گیا کہ کوئی آدمی روئے گا نہیں۔ تماشا ایک یہ ہوا کہ اللہ اکبر ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، جب ایک گھر سے رونے کی آواز آئی لوگ دوڑے، اپنے لوگوں کو بھیجا پوچھو کیا رونے کا آڈر ہو گیا ہے، کیا رونے سے کرفیو اٹھا لیا گیا تو ہم بھی اپنے مرے ہوئے کو روئیں۔ مگر وہ جب گھر میں گیا اس سے پوچھا تم لوگ کائے کے لیے رو رہے، کیا رونے کا آڈر ہو گیا اپنے مرے ہوئے پر بدر مالے مسلم؟ ارے کہنے لگے نہیں، ہمارا ایک تین سی اونٹ تھا جو مر گیا تو ہم تو اپنے اونٹ کے مرنے پہ رو رہے ہیں۔ وہ باہر آ کر کہنے لگے بھائی رونے کا آڈر نہیں ہوا، ان کا قیمتی اونٹ مر گیا تو وہ قیمتی اونٹ کے مرنے پہ رو رہے ہیں، لہٰذا ابھی چپ رہو، ابھی رونے کا وقت نہیں آیا۔ اس سے انداز لگائے کہ ان کی تغلیل کا کیا حال ہوا، جو بچے وہ بھاگ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ یہ وہ تاریخی واقعہ اللہ اکبر کہ صدیق اکبر کہتے کہ میں نے رات میں حضور میں میدان کا جائزہ لیا اور رات میں دیکھا کہ بڑی اللہ کی عبادت، اور عبادت کے دوران ایک بڑا طویل سجدہ فرمایا۔ اس کی اہمیت دیکھی، ایک طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے دوش اقدس سے نیچے اتر گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، گریا وہ ظاہر کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ فرمایا کہ اس میں مسلمان کامیابی عطا فرمائے، آپ اپنے سر کو اٹھائیے۔ حضور کیا کہہ رہے سجدے میں، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، اے اللہ، یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر قوت، 313 مجاہدین ہیں جو تیرے جھنڈے کو بلند کرنے آئے، اگر آج یہ شکست کھا گئے، اگر آج انہیں شکست ہو گئی تو مولا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اٹھائیے، حضور اپنا سر اٹھائی، ایک بحث یہ چل نکلی کیا صدیق اکبر یقین کی منزل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب تک رکھتے کہ حضور تو دعا کر رہے اور ان کو ایسا یقین ہے کہ اللہ کی مدد آئی، اب سر اٹھائیے۔ اس پر لے دے جو ہوئی علماء نے، اس کے اختلافات، اس کے کافی اور وافی اور شافی جوابات، شیخ محدث شاہ عبدالحق محدثی علی رحمت اللہ تعالی علیہ، مدارج نبوت کا مطالعہ کیجئے، یہاں اس کی گنجائش نہیں۔ اہمیت کا پتہ لگا اس جنگ کے کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہار جاتی تو اللہ اکبر، پھر قیامت تک مولا تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس چیز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالی بے سرو سامانی میں رب کریم نے مسلمانوں کو وہ شوکت اور وہ قوت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک عزیزان گرامی ان کا نام رہے گا۔ میں ایک منٹ کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے اگر یہ مارکہ کراچی میں ہوتا، اگر یہ مارکہ کہیں اور ہوتا، 14 شہدا کے ایسے شاندار مقبرے بنتے جیسے ملتان میں آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے بزرگوں کے مقبرے بنے، لوگ آن کر کے فاتحہ پڑھ کے ان کا شکریہ ادا کرتے کہ حضرت صاحب آپ کی تلواروں کے جوہر سے اسلام کو بلندی ملی، آج دنیا میں اسلام پل پھول گیا، کیا شاندار وہ قبرستان ہوتا، کس طریقے سے قبے بنتے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا، جب سے سعودی حکومت آئی ان کی قبروں کو پامال کر دیا، زمین دوز کر دیا، آج آپ جائیں تو دیوار میں سر مارنے کو طبیعت چاہتی ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو بقا اور اسلام کو شوکت ملی ان کی قبروں کا یہ حال کیا؟ ارے کم وقتوں کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ جنت البدری کو مسمار کر دیا اور بدری صحابہ کے مقبروں کو مسمار کر دیا کہ جی اب وہاں آپ جائیں اور سپاہیوں کو پتہ لگ جائے کہ آپ بدر کے صحابہ کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو بڑی سرزنش ہوگی، اور گاڑی سے باہر کر کے آپ کو لوٹا دیا، کوئی عجب نہیں کہ ڈرائیور اگر سعودی عرب اس کا لائسنس ضبط ہو جائے۔ یہ ہم اپنے شہدا کے ساتھ حال کر رہے ہیں، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے اس کا نام تم نے اسلام رکھا، اس کا نام شریعت رکھا، اس کا نام تم نے توحید رکھا، ارے جنو کا نام خیرت رکھ دیا، اور خیرت کا جنو جو چاہے تمہارا اس نے کرشمہ ساتھ کرے، اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا، جس نے پوری قوم اور اسلام پر احسان کیا ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا۔ رب کریم تمہیں عقل سلیم عطا فرما، کاش کہ تم بدری صحابہ کے مقام کی تمہیں معرفت ہو جائے، اور جو جانے قربانی انہوں نے دی ان کی تمہیں معرفت ہو جائے۔ رب کریم عقل سلیم عطا فرما، اور ہم سب شرکا محفل کو صحابہ کرام جو بدری صحابہ حسن جو شہدا، رب کریم ان کے صدقے ہمیں وہ دلیری، ہمیں وہ جرات، ہمیں وہ ہمت، ہمیں وہ شوکت عطا فرمائے کہ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ہیں جو رہ گئیں، مگر اسی اکتفا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔